بسم الله الرحمن الرحيم ويدخل فيها المزمرات وأسماء الإشارات فإن الوضع فيها وإن كان عاما لكن الموضوع له خاص على ما هو التحقيق وبدونه متواصل إن تفاوت أفراده في الصدق وإلا فمشككون فإن الله بارك لي وجه عرضه بدهاري صاحب ويدخل سردك بالسؤال دو خود سوال و جواب نمک تمیشتو سی و تمہیدی خبرہ ذکر کریے گا من و دے اگر سوال نمک تمکتا دے خبر تحقیق آدا چھ پا وضع دے اسماء اشارات موصلات پدا کے دے متقدمین اور دے متاخرین اختلاف تا اختلاف پدا خبرہ کہ چھ آیا وضع رہ دے نمنا موزل او کو دے کے مفہوم کلی دا وضع مفہوم کلی تا شروع دو که وضع یادی و دا جزیات خط و جزیات مستعملات دا کی مال پاز پر اکیم جزیات که مستعملی جو وضع یادات شوید پدا که دی اختلاف تا نه متقدمین مسلک دادا چه دا اسماء اشارات زمایر و نحویهی ایده وضع دا مفهوم کلی تا شوید لکه هاگا اسماء اشارات مثلا وضع دا مفراد مذکر مخصوص بالبسر تا خو لیکن پا شرط استعمال سرا پا جزیات کے چی پا جزیات کے دیا دہازا استعمال اردنی دہازا لسوک مفرد مذکر مخصوص بالبسر معنا نو خلی آغاز جزی دن مراد کہنی دلیل دخ پر مدعا دے پر اعداد علی دا چی زکا دا معنا موزلہو مفہوم کلی دا چی اصل پا معنا موزلہو کے دا ضروری چی پا واحد وضع کے وضعات معلوم آئی او بیانیش چه خیال ویتا ورگو پا وقت وزر که چه وضعاتا معلوم کی مشاهده اه مفهوم و کلی ده نه جزیات ده که جزیات ده اندازه دیر دی زن خطر شوی دی مرد دی زن یا غلی دی پاینده که چه سمرا و حالا که میرا ده جزیات رو پیدی کهوی اه خدای تفاته دو بیاده ده وجه نه چه آغا معلوم نی وضعاتا معلوم وضعاتا تخلی مفهوم و کلی و نسیتی و معنی موزنان ده مفهوم و کلی دی آخو پا شرط استعمال سارا پا جزیات کی پا جزیات کی ازگاہ استعمال ضروری دا ہے چھے مفہوم و کلی پا خارج کی بھی اپن وجود ستانا سے اجازہ کے استعمال کی اشرایتا وہ کی بلکہ قیدائی موجود گردی جی محسوس گردی جی پہ اعتبار دی جزیات سارا گردی جی داد متقدمین مسلک دا ہے دا دیار گردہ ہوں محلظہ دا چھے پہلے انہا خبرہ کریوا چھے عرض دے بہاری سا پدا براس یو دفت سوال و دفت اشکال دو خو پرمین دائلوی چه مقتر سوال نا و تمہیدی خبرہ ننغا مقتر سوال نا دی یہ خبر تحقیق آ خبرہ آ تحقیق تی دی خبر نا خبرہ دا چه پدا اون آد اسم اشارات و ضمائر و نحوی کے اختلاف تک مبین متقدمین و دا متاخرین کے پدا سر ایک آزرہ چه معنی موزل او پدای کے مفہوم و کلی دا وضع مفہوم و کلی تا شوی دو او کا وضع و آغا جزیات تا چا کم دا الپاس تا کم جزیات کے استعمالی جی کا تا وضع شوی دو نو دا متقدمین را ادا دو چه وضع را دا اسم اشارات ضمائر و نحوی مفہوم و کلی تا شوی دو خو پشر تا استعمال سر تا جزیات کے مثلا هذا اسم اشارات نو ادا دو وضع مفهوم و کلی تا شوی دو چه مفراد مذکر مخصوص بالبسر خو احتمال ہے کہ جزیات کی جزائیت بکر وغیری ہی دلیل یہ دعویل آئی دائیو چھے دکھا یہ وضع مفہوم کلی تا شوید و معنی موزلہوی اس کی مفہوم کلی رو چھے قانون دارا ہے چھے معنی موزلہوی پا وقت وضع کے واضحاتا معلوم آئی ہمیشتی بیا خیال کو یکا دا اسماء اشارات از زمائر دا وضع پا وقت کے واضحاتا چھے کی مشاہ معلوم دا مفہوم کلی دائی نا جزیات زکا چاہ خطور یا موجود کا نتیزن تیر غدی مسیح اللہ دعا وعدات اشریفی آخو پشرت استعمال برا پا جزیات کے ذکر چیزی پا خپلا یا ذکر مخونی و کنی وجود پا خارج کشتانا پا زمن دی جزیاتا کے موجودی جی دائکا مخصوص گردی جی پا زمن دی جزیاتی کا وجودی جی پا زمن دی جزیاتی کی وی او دا متاخرین مسلک دارا چلا ودا دا اسماء اشارات زمانر و غیرینی دا ودا جزیاتا شویدو خو لیکن پشرت مرعاتیت تا مفہوم کنی سارا مفہوم کنی اصل تا مرعات تا بل یعنی چنہ اصل کے دا حاضر مثلا وضع شہید وضع جزیات تشہید چھ زید بکر وغیری ہی خلکر پا شرط مراتیت مفہوم کو نیچہ مفرد مذاکر مخصوص دل بسر دا داولتا مرات کے دا سوطا ہوئی ہے چھ سوک مفرد مذاکر مخصوص دل بسر دی اتا میں زا یا حاضر وضع کر دا قسم مثال چھ سوک مثال قسمی آیا جمع مثال جمع و مثال مخصوص آئی مشاہدین دل بسر دی اتا میں حاولای وضع کر اور دلیل دے دے سرا دلیل دے دے دارا چھے قانون دارا چھے درمدار دے وزر پچھا اندر یا پا وضع کے دا ضروری دو چھا معنا موضوع اللہ مثال قصد کولا شیئے دے غلق اتنا لا موږ ذکر معنا مزلو ذکر کا فمانا مزلو کې دا ضروري چې معنا مزلو نه هر هغه شایني چې د لفظ مرکز کو شي پدنا کته دنه کې امر تدا کړوا چې په معنا مزلو کې ګوډه کده ضروري چې معنا مزلو نه تفصیل لې به ذاتي ګر ادا سویا چې په معنا مزلو کې دا ضروري دو چې هغه ور کس کول شي د لفظ نه په وخت ذکر کول د لفظ کې او بیا نشي راځم شرط او غیر دي وکته له اته نه چې کس کول شي سوتر کس کول شي د جزيات او د خپل کلی دا له شرکت کوو خو باندې نشي راځي مرام زولوی عرب خو په شرط د اکیت په خپل کلی سره دا مر اکیت د کله ضروري ده چې د خپل په جزيات غیر منظم جزيات غیر منظم دي نو چې په خپل کلی کې مثال ته ون نکسه په ټول دنیا سره واته ورته ورسي چا یو ته درې مې چې ته پر نه هازه وځه کو ته نه وځه کو ته نه وځه کو مستی منامو زلو وارا غشایی چرکس کولا شی دلپزنا و دلپزنا چرکس کیجی نو آغا میش جو وقت آغا جزیات تینا مفرمو کنی چاگا دا مفرد مذکر مخصور بیسر و غیریر کس کلی ندائی دینا ایتا دینا بعد ایس آغا سوال او جواب ذکر کن سوال دا ورزیدی چه تو دا جزی دا تعریف وکا چه که معنی الوالی خوب آغیر سراد تشخصنا بیادا جزی دای که معنای الوالی سرد تشخص نه بیادا جزی ده و دا تعریف جمعیل شخبال افراد تا زمایر اصلا و شراب دا طول زنه و طلا از دکه دا تو نیزم مذب دا متقدمین من جای وخلی دا وضع شوی دی مفهوم کلی تا خوشی مفهوم کلی تا غیر شل تشخص کرو تشخص نکرو و از دی جزی تعریف پس ادک شو و خلاقی چه خلقی جزی بیلی و سوال دارا چه جزی پا تعریف تو خطو دا تکه وکل چه معنای الوالی تشخص نه سرائی ودا تاریخ ته جامعه چې پر برابر تاسو زمایر اسماء له شراب زه او تعالی ځکه چې دوی ته وضاحت دي په لږه متقدمینو له کوم مفهوم کړی تا وغادي هغه طرف ته شخص نشته نو دا تاریخ ته ثابت نه راوي دي خلک دي جزئي ودا چې دا تاریخ څه شی راو جامع درشه خپل افراد لره دا شی نه دی نو وته نه دي د جزئیات سره او تاریخ سره دا څه ده کوم اگر اگر رجوع بیو که پدوی آبراتا خفل جواب داره چی دا که بردخیل دی خود جواب داره که مذب دی متاخرینه مستی تفصیل دی جواب دیتا شو چی پدوی که وضع و جزیات تشویدو خو خلیپ بر اتیت مفروع کنی سر از دا نمانا چی وضع مفروع کنی تشویدو دی متقدمین چی کم مطلق تای بلکه وضع و جزیات تشویدو خو پا بر اتیت مفروع کنی سر از وضع و جزیات سر از للا متشخص سر از کمی روایا معنا وقتا چی اتا ولا او تشخص سره سره معنا واخله چې ورې له تشخص سره سره آغا آغا آغا دا نه معنا واخله او تشخص سره سره په تاکو ټول نو واخله یو یو دا یا دا یا دا یا دا نو اوس کله د داخل دي فيه په دغه ځی کې ال مزمره زمایر او اسماء له شرایط کته یو چې سره د داخل دي زکه په فل ان له وضع وضع فيها فل مزمرات اسماء له شرایط وان كان عامل اجل دا وضع عمل او وضع بلا عمل زکه سمرت د وضع عمل دا تعریف کړو چې په مراتب مفهوم په دې سره یا تفهیم اگر کہ وہ کا عمل ہے لیکن الموضوع علی ولکن منام ذل و خاص الخاص تو بلا قادر ذکا چا جزیات کی دی چا جزیات یہ سوال خالق تشخص رو گشتی یہ جی بدل کر نہیں ہے متقدمین ہوا جو منام ذل اول مفہوم ہے وش علامہ دا بلا تغم دو ہوا تحقیق چدا تحقیق غدا ہے دا حقیقت غدا ہے لقد متاخرون مزام اس تحقیق بلا دا ادارا وش تحقیق ذکا دا ہے چنو کو علامہ دا حقیقت دا تبادل چلو کو ذکر شی چاچونا مانا اتو و ذهن تا ذرکی زیونی با غیر دی کلمه ندایو علامات حقیقتو چه لپس پدا مانا که حقیقت تایا اتو چه حاضا اسم شرع ذکر شی اتو ذهن تا پا بیا سرا مفرد مذکر مخصوص در دیونی که اثرائی چه زو یا چه حاضا اتو ذهن تا عزیز اللہ در آگای که اول مفرد مذکر عزیز اللہ در آگایا نو ادفا در آگای شرع چه مانا مزلوی اغا جزیات تی اغا خارجی جزیات تا که استعمالی جی اغا افرادی دی اخاص قصر ندا مخون کدی او بلا کنو وزن تحقیق تا بلا دنو وزن متخیر دنو وزن تحقیق تا دنو خدر وزن تحقیق شو چه دا کم جزیات خارجی چه دی دا غا دی اغا اسمه شراط و غیر ذکر کولا نا پا بلا سرا ذهن تا وردی بیو تا پا بلا اطلا دا علامات حقیقت تو دو دا دنو وزن دا تحقیقی مسلک تا چه استمند متخیر نی چه وخلی بیا دا حقیقت دا من استعمال شو زکر دا حقیقی ما نابیو که استعمالی جیو او که په منځ متقدمین یې وښلې بیا په دا مفهوم کې چېرته استعمال راغلی دی بیا حقیقت مهجور شه دایمنا دایمن په مجاز کې استعمال روای او حقیقت مهجور شه دایمنا او د حقیقت مهجورات دایمنا حقیقت مستعملات دایمنا اولاد آیا هغه لفظ چې ته یې مثال دایمن مهجور بولې په خپله حقیقي معنا کې، بیا د هغه لفظ نه دا لفظ اولا دی چې دایمن یې مستعمل بولې په خپله معنا کې. هغه لفظ چې دایمن یې په مجاز کې مستعمل بولې هغه نه دا اولا دی چې دایمن یې په حقیقت کې مستعمل بولې. او د مزل د متأخر نه منلي دغه اسماء اشارات وغیرې الفاظ دایمن په حقیقت کې مستعمل شي، او په مزل د متقدمین نه منلي دایمن په مجاز کې مستعمل شي او دایمن په حقیقت مهجور وي. ذلك هذا التحقيق ده. وبدني بيع مقابل وكل كذي هذا من التشخص ترى جدايا. من روح هذا كما رأي وراء إنت حدا معناه كما رأي وراء هو بدني بغير التشخصنا. بيك من تجديد سر أبو سيد كلي يندا كلي دايا. وبدني بغير التشخصنا كلي يند كلي دايا. هو كلي تقبل كل كذي بس كسمنا دوا كسمنا. يوم تواتيدا وبل وشكيكا ادواء اقسام بيان كما تنسيبه كلية كلية دس كلية متواطنة جياو متواطنين كلية تخفل كلية تفصيل ادواء قسمين تمثل قدوة برا سرى بدري قسمين بيانكو نوابدوني بغير تشخصنا كلية كلية هم متواطن دس كلية چه متواطنوني انت ساوت كوالا برباري افراد و افراد ادر كلية في صدق پس انا افراد ده لبز كلية في صدق پس صدق اگر کسی مطلب نه شان افراد دے دے یو پر بل سرا متفق وی پر صدق دے پا معنا کو ہی کے پدا سے انداز کرا چا معنا کو بھی پٹول تو یو بر بارا موجودا دو دورا کہ زہرہ سمانا دو زہرہ خدا مانا دو چوہ دے دنی دا غیر دے تشخص نا کولی یون کولی رائے یا دورا سا برا سرا محبلا دا ہری کسمین دے رو کولی تاشرا کو جدا دوتا تقسیم نا متواتی مشکک دست کنی متواتی چی متواتی ہوئی انتا ساوت کولا بروباری افراد ہو افراد دے دے لفظ کولی فی صدق تصدقے سمانا چا افراد ہو بروباری تصدقے یعنی کہ افراد دے دا کولی یو بروبار سا دیکی جی یو بروبار سا دیکی دن سمانا چی دا افراد پا دا خبر کے سارا متفق دی چی دا کولی پا دے کے پتول تو یو بروبار موجود دایا دا افراد پا دلے کے جیت پا دلے کی کام دایا نو افرادی والا بروبار دی پا صدق کے جیسے چا پا صدق کے پا صدق دے معنی کولی پا دے بلے صدق دے معنی کولی پا دے بلے بروبار ورہا جیسے سمات ورہا چی بڑا کے دے بروبار دی یعنی دے سارا موافق دی پا دا خبر کے چی دا معنی کولی پا دے کے پتول تو یو بروبار موجود دایا متواتین ہے تو یہ مجھے رکھ سنی ہے ویچی متواتین سے کہا تو ویچی متواتین مشتق تا دے تواتعنا تواتعنی توافق تا وہ دول تا ہے کہ افراد سر موافق تی پدا خبرہ کے چدا معنا دو کلی پتول کی یو برو بارا موجود دو خو اصل کہا تواتع دو چاہتی پت شو دا توافق تا افراد ہے زکا توافق چاہتی نہیں تا عداد تا کزانے کو خود شاید نہ کلی چی توافق کیوشی او مانا کلی یوا دو کزی یوا افاق کو توافق وشتا توافق و تکذاب دے افراد نو اصل کے توافق و توتو دے افراد صفت ہے خدا کلی دے پرا کی دے دا صفت ہے اسے کر کے ہی کلی پرا صفت سرا متصف کہ جو کلی متواتی دا صفت بخال متعلق ہی چہ دا افراد صفت کے توتو وا نو دا صفت وستی وگر دے خدا ایا خبر از تی تقریبا دی سوس کرو دا ادا چہ دا سوال والے دی دے سوال جواب دے کرے سوال دا والے دی جی چه اصل که داغا کلی و جزی می توس مخت ترک لگه دا دی چه سیپتی ندی؟ ای معنی او دولا خمیش توس دی چه تا تقسیم که لگی ای لفظا خدا وانا شد و بدونی بدون به اتحاد به معنی نه نه بدون به تشخص نه نه دا لفظ مفرد کلی و متواتن خب مفرد تو تقسیم که لگی ای خب مفرد تو چه کسمو خب لفظ کسمو خوستی مطلب ادا شو چو بدونی بغیر دے تشخص نا دا لطف مفردا کلی ان کلی دایا او پارین تیرے ہو چی بغیر دے سرار تشخص نا دا لطف مفردا جزی ان جزی دایا او خیر کہ جزی کلی خود محنی سی پتی نا دی نیا گرا ہو جواب میں تاو کیا چو دل تمیش کلی جزی چی دا لطف سی پتی نا بی دی بزات نا بلواسطا نو دی معنی سی پتی نا خوی دی اگر بلواسطا دی لطف سی پتی نا شوانا سی دا لطف مفرد تقسیم ہو دیتا دا آکتن بل اطراف بور دیجی چھن تساوت افراد ہوئی افراد دے لفظ مفردا دیا افراد کے کنندارہ چھتا ہے لفظ فرانی ہوئی افراد دے چارے پرائی اے معنی دے پرائی صدق دے لفظ نہیں پا آگا افراد میں صدق دے معنی دی ذکا چھتا افراد چھے دینی دے معنی دے پرائی میں کہیں دے انسان افراد دی اس پر اربا دی دا دے خیرہ منافق افراد دے کہ دے لفظ دے انسان خیرہ منافق دا کسان در صد چرزینی در لفظ در سر پرش پر اربا کده کیجی که در معنی چه خیلال ندکتا ہے اما معنی ایسا بھی کیجی از دکا چه اصل که در مدار در صد در اتخاب سر در صد تاغا شایینا کسی که اتخاب یلی و اتخاب پرش پر اربا سر در معنی در در لفظ در انسان نا اما معنی ایسا بھی مثال کرده دلیدو ذاتیات کرده دلیدی نوستی دول تاغا چه دا کم افراد نسبتی و لفظ تا کرائی رای یا در صدق نسبتی و کرائی رای چه صدق دل اگر لفظ و مفرد مثال پداندا تو تے اعتبار دے معنی سرا دی مستی کدا دا تقسیم دے لپس روئی دا کولی جزی تا دا ذات نہ اے کولی جزی ترا چا دل واسطا کولی جزی اے دے دا کتن چ دا افراد نسبت ولر دے مفردات کی چا افراد دا اعتبار دے معنی میں جرے زکہ نہ کت معنی سرا سری دو چا افراد دے معنی دے دے لپس اے لپس لا افراد دے معنی دے دے لپس پسدک دے معنی دے دے کولی کے پسدک جلب دے کولی کے نہ پسدک دے معنی دے لفظ کولی کے خدا تو نسبتی رہے مجازن دیتی دی. موافدونی یہ داخل نہ تشا کوزنا کلی متواتی رہے خواہ کلی پر وسطا خواہ تصاوت کے والے بارباری افراد و افراد دے معنی دے گئے کلی نہ افراد دے گئے لفظ دے گئے کلی خواہ پسیدت دے گئے معنی دے کلی کے نہ دے لفظ کلی کے و الا کدہ افراد والے بارباری نہیں آتا ولا بلکہ داسی چھ دا افراد کنیان کے اختلافی پدار طریقہ چھ دا معنی دے کلی پذرے کے سجیتا ہی پذرے کی کام آئی دا افراد پا دا معنا دا کلی کے والا برابار ندی بلکہ دا معنا دا کلی پا زنے کے زیوتا ہی پا زنے کے کام ہوئی وائلا کہ دا افراد مساوات نو پا دا معنا دا کلی کے یعنی پا صدق دا معنا دا کلی کے فمشک کندہ کلی مشککتا ہے مشکک نہیں ہوئی رہے لیکن اسوہ دوی کلی رہے کلی رہے کلی ویدہ دا پرسمر افراد دی دیر افراد دی یہ فردی اغراب دا ہے بل فردی دا تیر جمعے بل فردی تیر دستور او دیر افرادی دی تیرے رشتون زنے راس جرر تیر بھی زنے کمزیری تیر بھی خوئی دا گا معنی دے کنی چی دا سواد دایا اسوادو خوئی کنی شو پا دا خپل افراد کے چی غراب دا پلان دا پلان دا دا خپل افراد پا دا معنی دے کنی کے سر بروبار ندی پا زنے کے دا سواد قوی دایا زیوت دایا پا زنے کے سواد کمزیر ای دایا سی دولتا او دا گا اسوادو چی کنی بلے دا افراد پر کنی مشکک ہوئے بلے نو الا کافرادی ولا برابر نہیں تو صدق دے معنی کلی کے فما شک کن اگ کلی و مشکک وی مثال میرے تو میرے کو مشکک کے ویلے دے کہ سلای شک منائی چکا دا تا ہوسی چہ دا تو اپرات کا غراب دا ہے کا دستور دا ہے کا تیر وشتون دی کا جمی دی کا وقتار دا ہے کا تشہ دی خلاف سے اکنی منا کے پرتا تو کنا سوا سوا سوا سوا سوا کنا تو نظر ہو کہ شریف خیال ہو چھتا لو جدار تشہ دی کلی متواتی دی مشترک نو کدا کرا جار ہوتا چھے پزنے کے زیتر و پزنے کے کامر رتو ہوئے چھے کدا افرادی یو پر بلنفری سرا مغیر دی چھے مغیر شرطو ہوئے چھے دا ہوتا گا لپو زیدت ہوئے انکے سدائی مشترک تا ہے یا کلی مشترک بلا نو سی سرائی دا شک مان کو چھے نگے کلی متواتی ہو گلا کا مشترک کی ہو گلا سی نو یہ دوش کلی مشکک کی ہو گلا نو سی سرائی شا کلی مشکک شا سی پا اصل مانا پا اعتبار سرا اتحاد ہو نو سی پا کلی متواتی کر داخل دا خود اعتبار دے کمی گوشی سر ہے یا تفاوت ہو یا پہ مشترک کے داخل ہے دا سید دوار لخاز وشمیشتاو بلو کلی مشکک و الا فمشکک ہونا بس دیگر